राम परम सदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज दिनांक 7 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे स्थान रतनगढ़ राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण दास। कहते मेरे एक लड़का है, उसकी शादी हो गई, 5 साल हो गए, अब घर में बाल बच्चे नहीं है, मैं बड़ा दुखी हूँ, क्या करना चाहिए? बाल बच्चों की कमी आ गई भाई, देश भर में कमी आ गई, देश भर में बाल बच्चों का काल पड़ गया। हिंदुओं के बाल बच्चे बहुत कम हो गए, क्या करें? कोई जानकार को पूछो, हम तो ऐसे शब्द है नहीं जो बच्चा दे दे हमारे पास। हमारा लड़की भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लड़की भी नहीं है, लड़का तो कोई बात नहीं, लड़की भी हो जाए तो हम बड़े खुश हो जाए, है नहीं बच्चे? वो पुरुष का दोष है स्त्री का, दोनों बताओ दोष किसका है? डॉक्टरों से परीक्षा कराओ कि पुरुष का दोष है स्त्री का दोष है। पुरुष का दोष होता से दवाई तो कोई मिल सके सुनी है, पर दोष नहीं हो मार्ग नहीं हुआ है तो पहले जन्म में कोई गर्भपात किया है, दोष स्त्री का भी नहीं है, पुरुष का भी नहीं है, राजवीर में दोष नहीं है, फिर भी संतान नहीं होता है तो गर्भपात किया है पहले, उस पाप के कारण से फिर नहीं हुआ। जो छोटे बच्चों को मार देता है, जो स्त्री छोटे बच्चों को मार देती है, जो गर्भपात कर देते हैं, उसे फिर वार नहीं होता, रोते रहो नहीं होगा, पाप किया पहले उनको मौका नहीं मिलेगा। यह दोष अगर पुरुष का दोष हो तो उसको दूर करने के लिए तो कुछ उपाय हो सुना है, स्त्री का दोष हो तो उसके हमारे पास कुछ उपाय नहीं, पर जो पाप किया है तो उसे अल्लाह होगा नहीं, वो तो पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। गर्भपात करते हैं उनके आगे ही बच्चा नहीं होता, तो उनको बच्चा सुहाता नहीं, बच्चा होगा नहीं, पाप का फल तो यही होगा भाई, रोते रहो। भाई देखो, शांति चाहो सुख चाहो तो गर्भपात करना, नसबंदी करना, ऑपरेशन करना, गोलियां लेनी, गर्भपात कर निरोध करना, ये काम मत करो, मत करो, मत करो, और करोगा तो दुख पाओगे पाओगे पाओगे। इस काम सुनो चाहे इसका सुनो, अन्याय क्यों करते हो? संयम रखो, अलग रहो, तुम्हारे संतान में चाहे तो अलग रहो, अन्याय क्यों करो? पाप क्यों करो? अन्याय पाप करो उसका फल दंड भोगना पड़ेगा, या संयम रखो, ऐसे संयम रखो हमें कुछ मिले मिले, हमें स्त्री पुरुष मिले, हम जानते हैं संयम उनके दरगाह की नहीं है ज्यादा, 3 लड़की है, 1 लड़का है, ऐसा हमने देखा है सुना है। पाप करोगे दुख पाओगे पाओगे पाओगे जरूर, अवश्य में वो भोगतव्यम कृतं कर्म शुभा शुभम ना भुगतं क्षियते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, अवश्य में वो भोगतव्यम कृतं कर्म कुमार। ये पाप करते हो या संत निरोध करते हो या निरोध का उपचार करते हो, बड़ा भारी भयंकर पाप होगा, भयंकर पाप, मामूली नहीं होगा, भयंकर पाप होगा, और उसका भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, नहीं तो सिसरा सिसरा रहे हो, क्यों करो ऐसे, ऐसा खराब काम मत करो मत करो मत करो। हम कहते हैं वाला मार करिए, यदि आप मानते हो नहीं तो दंड भोगना पड़ेगा, वो पड़ेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। स्त्री पुरुष के दोनों के दोष नहीं है, उनकी संतान नहीं हुआ, ऐसे हमारे को मिले यार, कई मिले, कई यादें मिले, कौन सा पुरुष का दोष है कौन सा स्त्री का दोष है, पर बच्चा नहीं होता वो पाप है, पहले पाप प्रसाद किया नहीं हुआ, ऐसे गर्भपात करते हो और संत निरोध करते हो, उनकी संतान नहीं होगा। संयम रखो, आप संतोष नहीं चाहते तो अलग रहो, संयम रखो, पाप क्यों करो, अन्याय क्यों करो, अत्याचार करोगे अन्याय करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा आपको, इसमें फर्क नहीं कृष्ण मात्र में, आप मानो चाहे तो मत मानो, सुनो चाहे मत सुनो, ये भोगना पड़ेगा, किया वो करो तो भोगना पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं है, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय है, संतति विरोध करना, परिवार नियोजन करना, बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है। कोई संत महात्मा आवे तो कुछ गाएगा बताओ, माताओं के ना आनंद होगा नहीं, और कौन सा आएगा, आप बताओ, कोई रास्ता बताओ, आपको पाप आपको लगेगा लगेगा लगेगा, इसमें संदेह नहीं है, भोगना पड़ेगा तो पड़ेगा पड़ेगा, रोगे फिर रोगे, अभी मानते नहीं हो करना फिर रोगे, पाप मत करो, पाप होता है उसके लड़का संता नहीं होता, परिवार नियोजन करते उसकी संता नहीं होगा, साथ नहीं, पाप करते उतना भोगना पड़ेगा, इस वास्ते अगर आप शांत सुख से आते हो पाप मत करो, अन्याय मत करो, संत निरोध मत करो, संत निरोध करोगे तो अगर संतान नहीं हुआ, दूसरे जन्म में ही नहीं हुआ, याद रखो ये प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष मैंने सुनी है ऐसी बात, मैंने पूछा है भविष्य संतान नहीं हो रहा कि पहले जन्म में छोटे बालक बच्चों को मार दिया, इस वजह से बच्चा नहीं हुआ, नाम बताऊं क्या, पक्की बात है, पक्की पक्की, बात सुनी हुई, छोटे बच्चों को मार दिया है, वह संतान नहीं होगा, नहीं होगा, किसी से ही चलता नहीं है, पाप का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है, ये संतान निरोध करते हो गर्भपात करते हो, मामूली पाप नहीं है, बड़ा भारी पाप है, यह पाप ब्रह्म हत्या है, ब्रह्म हत्या का पाप है, द्विगुणम गर्भपात में गर्भपात का दुगुणा पाप है, बड़ा भारी भयंकर पाप है, वो भोगना पड़ेगा। अभी थोड़े से डरते हो कि कन्या का पालन करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा, थोड़ा मामूल डर है, अगर ये भयंकर तो भोगना पड़ेगा, ब्याज सहित बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। मान लो करना तो अच्छी बात है, नहीं करना मानो तो भोगो, जरूर भोगना पड़ेगा, ये में संदेह नहीं है। पाप न पाप फल मिच्छन्ति, पापं कुर्वन्ति यतन्त, शास्त्र मिलेगा न पाप फल मिच्छन्ति, पाप का फल नहीं चाहते, पापं कुर्वन्ति यतन्त, पुण्यस्य फल मिच्छन्ति, पुण्य नेच्छन्ति मानवा, पुण्य का फल चाहते हैं, पुण्य नहीं चाहते, पुण्यस्य फल मिच्छन्ति, पुण्य नेच्छन्ति मानवा, न पाप फल मिच्छन्ति, पापन कुर बनते यत्न, पाप का दंड भोगना पड़ेगा, पर जरूर पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है, ट्राएगा नहीं, भोगना ही पड़ेगा। कभी सीख लो तो अच्छी बात है, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जो शरीर अपना उद्धार करने के लिए मिला है, उस शरीर से महान घोर पाप करते हो, कितना बड़ा भारी अन्याय। सदा के लिए कल्याण हो जाए उसके लिए मानव शरीर मिला, उन मानव शरीर में आकर के पाप करते हो, घोर भयंकर नरक भोगना पड़ेगा। और मनुष्य शरीर में भी अगर स्मरण नहीं होगा, मनुष्य शरीर कभी मिल जाए तो उसमें स्मरण नहीं होगा, ऐसा नरक भोगना पड़ेगा, पाप भोगना पड़ेगा, भयंकर पाप भोगना पड़ेगा, भयंकर, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। अच्छे अच्छे आदमियों की बातें मैंने सुनी है, जिन्हों की जीवनी सुनी है, अच्छे महात्माओं संतों की बातें सुनी है, इस बात से झूठी नहीं है, सच्ची बात है, भोगने पड़ेगा। और संयम रखते हैं उनका ठीक है, ऐसे पुरुष भी है आज संयम रखते हैं, बाल बच्चा नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़े बालक है, दशा क्या होगी ये तो भगवान जाने, परंतु हिंदुओं की दशा बुरी दशा होने वाली है, जैसे आज गायों की दशा हो रही है, घास नहीं मिल रहा है, अब भी गायों का पालन करते हैं, हम गए अभी जा रहा है वहां गायों का पालन करते हैं, अब भी घास नहीं है, खेती भी कहीं कहीं सौंपी अच्छी है, आज देखी अरे शुरू है, देखी नहीं गई, आज देखी सट्टा हो रहा है, बड़ी बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात जी, बहुत अच्छी, उसके आगे नहीं है महाराज जी। अच्छा, परसों मैंने भी देखी थी आगे वही गाड़िया है, गाड़िया उसी खेती है, सट्टा हो रहा है, गाड़ियों में शुरू गए तो सट्टा नहीं देखा, पुण्या सो खेती नहीं बचे, पुण्या दूसरे जंतु से गाय पुण्य बिना तो पशुराम खाओ लोग घर जाए, पुण्या खेती नहीं बचे, पुण्या दूसरे गाय पुण्य बिना तो पशुराम खाओ लोग घर जाए, भोगना पड़ेगा। आप मानो भले मत मानो, आपको मानना पड़ेगा, दुख पाना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है, बात मायना करो, कृपा करो, मनुष्य ये प्राप्त किया है, बहनों माताएं उदंड होती है, भाई भी ऐसी करते हैं उदंड, बड़ा पाप का फल भोगना पड़ेगा, पाप करो मत, अलग रहो, संतान नहीं चाहते अलग रहो, संतान नहीं चाहते हम, पुरुष और स्त्री दोनों संयम कर दो, दोनों सलाह कर दो, अपने पाप ठीक, पाप नहीं करना है, संतान नहीं शायद पाप मत करो, पाप क्यों करते हो, कृष्ण आश्रम में और प्रसन्नता नहीं करना दोष है। गृहस्थ क्यों किया, गृहस्थ में क्यों आए, संतान करना चाहिए। संतान साधु हो जाते, गृहस्थ करते ही नहीं, कोई दोष नहीं। गृहस्थ में आए और संतान नहीं करो, बड़ा भाई पाप है, बहुत पाप है। पाप को बतलो, कृपा करो नाथ, अन्याय मत करो, पुण्य करो, शुभ काम करो, उत्साह से करो, भगवान के भजन में लग जाओ सच्चे हृदय से, बड़ा फायदा होगा, लाभ होगा, होगा भरपूर होगा, हमें फर्क नहीं है। जो लगेगा त्यों फायदा होगा ही, धीरे धीरे लगे तो हमारी तरह उन्मुख हो जाएगा, तेजी से लगे तो जल्दी होगा, लाभ जरूर होगा, ऐसे संदेह नहीं है। अभी भी हम विचार करते हैं तो लाभ होता है, सत्संग से लाभ होता है, सत्शास्त्र से लाभ होता है, बड़ा संतोष होता है, बहुत शांति मिलती है, बात पक्की है एकदम हमारे देश में। आप मानो चाहे तो मत मानो, आपकी मर्जी है, बात पक्की है एकदम। और पाप करो उसको बड़ी बोलोगे, भोगना ही पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। विश्वास दे भाई बहनों को, उत्साह से पुण्य करो, भगवान का भजन करो, अच्छे काम करो, सबको सद्बुद्धि दो, परिवार नियोजन मत करो, मत करो, मत करो, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा। गृहस्थ होकर के गृहस्थाश्रम में संतान पैदा नहीं करो, गृहस्थ हो गया, गृहस्थ मत करो। गृह तो करो और संतान नहीं हो, खेती तो पाओ और बीज नहीं पाना, हर हर तो चलाना है, बीज नहीं पाना है, कितना दोष होगा। इस वास्ते सदा सुबह पाओ पुण्य करो, भजन करो, खेती करो, काम करो, घर का काम करो, उत्साह से काम करो, और अपने अपने तरफ से पुण्य करो, लोगों को सुख पहुंचाओ, ये संतति निरोध मत करो, ये अच्छा नहीं है। आप दसबंदी करते हो, ऑपरेशन कराते हो, बहुत पाप की बात है, भयंकर पाप होगा, निश्चित हो दो। ये भी पूछा गया है कि महाराज जी इतने पापों में संतति निरोध को इतना बड़ा पाप क्यों बताते हैं, पाप तो और भी बहुत है, और के लिए इतना जोर न देकर इस पर इतना जोर क्यों देते हैं। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ हो मनुष्य देहो देवी नाक्षण भूरा दुर्लभ दैवानुग्रह मनुष्यत्व मनुष्यत्व महापुरुष संशय दुर्लभ साधु सुलभ कृपारा। मनुष्य जन्म से उद्धार हो जाए, उद्धार होने वाले शरीर से संतान भी नहीं होता, पुण्य पाप करना सबसे भयंकर पाप है। मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, और दुर्लभ शरीर प्राप्त करके पाप करना है बड़ा भारी अन्याय है, मामूली अन्याय नहीं है, दूसरे पापों की तरह पाप नहीं है, ये भयंकर पाप है, बड़ा पाप है। वो पाप होना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसे पाप करते हो नरक में जाने के लिए। परसी कुंभी पाक मोटा खूनी मोतिया, परसी पड़ा परसी नरक में, बड़े भयंकर पाप भोगना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। शास्त्रों की बात है, हमारे घर की बात नहीं है, शास्त्रों की बात कहते हैं, हमारे संदेह नहीं है इसमें, हमारे संदेह नहीं है। पाप का फल भोगना पड़ेगा, पड़ेगा ही। नसबंदी करते हो, ऑपरेशन कराते हो, संतति निरोध करते हो, इनका फल भोगना पड़ेगा आपको, बड़ा भयंकर फल भोगना पड़ेगा। मानते नहीं हो, आज मत मानो, फल तो भोगना पड़ेगा। आप है, मैं हूं, चाहे सब सब साधु हो, कृष्ण हो, भाई हो, सह बहन हो, कोई हो, पाप करेगा उसको पाप का फल भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। पुण्य करो, पुण्य का फल, सत्संग करो, सत्संग का फल प्रत्यक्ष। हम बातें कहते हैं, बातें सुनते हैं, बातें पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष फल होता है, प्रत्यक्ष फल हमें होता है, हमें देखा है, लाभ होता है, सत्संग की मदद से लाभ होता है, हमने देखा है और आदमियों ने देखा है, विश्व देखा है, गांव में देखा है, गांव गांव में देखा है, लाभ होता है और पाप का फल भी होता है। ऐसे पुण्य है, ऐसे पाप है, उग्र पापों का फल तत्काल होता है। स्वस्थ भाइयों बहनों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पाप मत करो, अन्याय मत करो, संतति निरोध मत करो। आपके संतान चाहिए अलग रहो, संतान हमारे नहीं चाहिए, वो संयम करो, उसका दोष नहीं है। दो चार संतान तो जरूर होना ही चाहिए, गृहस्थ आश्रम है, फिर अलग रहो, कोई अमर नहीं। साधा संतान चाहिए मत करो। क्या दशा होगी इनमें, हमारे तो भैया बहुत खतरा है, हमारे देखते बहुत खतरा है। संत महात्मा कहाँ आएंगे बताओ, तुमने संतति निरोध कर दिया, अब अंधों में कौन पैदा होगा, कैसे पैदा होगा बताओ, कोई रास्ता है ही नहीं, आवाज बंद कर दिया। हमारी ये माता है, अब इनमें हमने पैदा कहाँ पैदा होंगे, ये बंद कर दिया हमने, बहुत बड़ा भारी पाप है। संयम करना भी पुण्य नहीं है, पांच सात पापक हो जाए फिर संयम करो, संयम के लिए अरे करते ही नहीं पुण्य में और बंद कर देते हो, बहुत घोर पाप है। महाराज जी, आप बोले कि परिवार नियोजन से बड़ा भारी पाप लगेगा, तो लोग पूछते हैं कि भाई जब हमने कोई किसी को दुख तो दिया नहीं, किसी को गर्भ हत्या तो की नहीं, फिर संतति निरोध किया तो इससे पाप क्या क्यों लगेगा। संतति निरोध किया महात्मा कहाँ जन्मेगा, आप बताओ, कोई महात्मा आएगा तो कहाँ जन्मेगा बताओ, तुम बताओ, संतति निरोध कर दिया कोई महात्मा आए तो कहाँ जन्मेगा, कहाँ जन्म बताओ, माता तो यही है और इनमें आप जरूर दोगे नहीं, फिर कहा जरूर बनेगा बताओ। तो यही पाप है क्या सबसे बड़ा पाप, पाप हो तो सत्ता सत्ता जन्म भी रोक दिया, पाप नहीं तो पुण्य होगा। पाप का परिभाषा ये समझते हैं, किसी को दुख दिया, किसी को हत्या की, वो पाप है, वो हत्या बड़ी भारी हत्या है। संत महात्मा को जन्म नहीं देने दिया, बड़ी हत्या है, मामूली पाप है, बड़ा भारी भयंकर पाप है। आप बताओ संत कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे बताओ, कहाँ आएंगे। संत हुए तो फिर माताओं के जन्म देने वाले हुए संत, कर ऊपर से रहे कोई, रामानुजाचार्य है, शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है, रामानुजाचार्य अच्छे अच्छे अंत संत हुए, विष्णुचार्य है, वे आए तो माताओं भी आए आए, दूसरे कोई रास्ता बताओ, आप दूसरे रास्ते बताओ। महात्मा माने नहीं दिया आपने, बड़ा भारी पाप किया है, बड़ा भारी पाप किया है, किया है, किया है, दंड भाग दंड मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है, हमारे संदेह नहीं है, शास्त्रों में लिखा है, उस बात कहते हैं। कहाँ जन्मे के माँ बताओ, इन शास्त्र माता हूँ जन्म हो रही है, कहाँ जन्मे गए, हिंदुओं की चाल है, इनमें अच्छे महात्मा हुए, अच्छे अच्छे संत हुए हैं। आजकल महात्माओं का काल पड़ गया है, पता नहीं होते हैं, अजीब में फेर फेर अधिक वही अधिक में अधिक वर्ष हो, काल में अधिक वर्ष हो, काल पड़ गया और फिर अधिक वर्ष हो, चारो हो ताओ में पेटू को एक आम जने फूलो बताओ। पाप की परिभाषा तो आप कहते हैं कि किसी को कष्ट दिया, किसी को दुख दिया, ये पाप हुआ। हमने तो कष्ट ज्यादा पाप है, महात्मा ने जन्म नहीं देने देना इसे समान पाप नहीं है। महापाप महात्मा कहा वो रोक देना है बहुत बड़ा पाप है, बहुत भयंकर पाप है। आप बताओ रास्ता, बताओ रास्ता, महात्मा कहाँ आएगा बताओ, महात्मा कहाँ आएंगे? अरे माता होते ही है और कौन आएगा बताओ। मैंने आने दोगे नहीं, बड़ा भारी पाप है, कष्ट देना पाप नहीं है, वो पाप है, एक ही पाप नहीं है, तरह तरह के पाप होते हैं। महात्मा को जन्म नहीं देना है ना, बड़ा भारी पाप है। दो चार संतान हो जाए फिर संयम कर लो, व्यर्थ क्यों हो गए, संकृत हुए जी हो जाए। ऐसी बात है मैंने सुनी है, पहला संतान है मैंने गर्भपात किया, छोरी बिचारी बीमार हो गई, मैं जानता हूं उसको, ब्राह्मण शरीर है, पहला शरीर वही पाप कर दिया, पहले शरीर पात कर दिया, दूसरे को पात कर दिया, तो ब्याह क्यों गया, उसे जेठ दे दिया, ऐसा हमारा संतान भी चाहिए, अगर मैं जानता हूं मैं, बड़ा भयंकर पाप है, बहुत भयंकर पाप है। आप कृपा करो ना, तो ऐसा मत करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।